Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 października, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do aresztu na 3 miesiące trafił mężczyzna, który zaatakował ochroniarza siekierą w Szczecinie. Grozi mu dożywocie. Pomnik wojewody z czasów PRL-u Jerzego Ziętka zniszczono w Katowicach. Został m.in. pomalowany czerwoną farbą. Przeciwko rasizmowi, nietolerancji i dyskryminacji manifestowano w Berlinie. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zaatakował ochroniarza siekierą w sądzie. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Wcześniej usłyszał zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa. W piątek mężczyzna wtargnął do budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie przy Małopolskiej i zaatakował ochroniarza. 43-latek z siekierą zaatakował pracownika ochrony, po czym wyszedł, a gdy wrócił, niósł ze sobą 2 kanistry z benzyną. Obezwładniły go 2 przypadkowe osoby. Mężczyznę przejął policjant, który zjawił się w tym czasie na miejscu. 43-latek krzyczał, że sąd krzywdził jego rodzinę i że jest lekarzem psychiatrą. Jak się okazało, w samochodzie miał jeszcze 100 litrów benzyny w kanistrach. Zniszczono pomnik wojewody z czasów PRL-u Jerzego Ziętka w Parku Powstańców Śląskich w Katowicach. Metalowe litery układające się na pomniku w imię i nazwisko byłego wojewody pomazano czerwoną farbą. Z postumentu wyrwano słowa ziemi śląskiej, a do słowa syn dopisano bulgaryzm. Litery Jerzy Ziętek oraz stopy postaci zamalowano na czerwono. Urzędujący prezydent Marcin Krupa odniósł się do dewastacji pomnika na swoim profilu na Facebooku. Dzisiaj doszło do niedopuszczalnego zdarzenia. Nie ma mojej zgody na zbijanie kapitału politycznego poprzez dewastację miasta. Pomnika Ziętka ważnego dla katowiczan i dla Ślązaków, podkreślił Krupa. Sprawa została zgłoszona na policję. Gdy tylko funkcjonariusze zakończą swoje procedury, służby miejskie mają wyczyścić pomnik. Tym tematem zajęła się Joanna Opas. Jerzy Ziętek to przedwojenny poseł, generał Wojska Polskiego, a przede wszystkim wieloletni gospodarz województwa śląskiego i katowickiego w PRL-u. Obrósł w regionie legendą jako społecznik i inicjator wielu inwestycji, m.in. hali Spodka. Wojewoda śląski dotąd nie wydał decyzji dekomunizacyjnych, m.in. wobec Ziętka jako patrona ulic. Do IPN-u zwrócił się o opinię uzupełniającą. Przyznano najważniejsze nagrody Kościoła katolickiego w Polsce. Totus Tus, Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wyróżniono osoby i instytucje, które promują nauczanie świętego Jana Pawła II lub poprzez swoje działania realizują wezwanie papieża Polaka do obrony godności człowieka. Nagrody przyznano w 5 kategoriach. O uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie opowie Agnieszka Jasik. Nagrodę specjalną Totus Tus otrzymała była premier i ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka. Odbierając wyróżnienie, podkreśliła, że zawsze starała się wsłuchiwać w słowa świętego Jana Pawła II. Sądzę, że w każdej sytuacji, w której przyszło mi pełnić różne funkcje, to nauczanie Jana Pawła II dawało mi siłę. Za osiągnięcia w dziedzinie promocja godności człowieka wyróżniono Stowarzyszenie Hospicjum Świętego Kamila w Bielsku Białej. Totus Tus medialny imienia biskupa Jana Hrabka otrzymała Katolicka Agencja Informacyjna. Prezes Marcin Przeciszewski przypomniał, że patron tego wyróżnienia był współtwórcą agencji. Wyznaczył jej program, któremu staramy się być wierni do dziś. KAI, ta agencja, ma być po prostu pomostem między Kościołem a światem mediów. W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej nagrodę otrzymał reżyser, aktor i wykładowca akademicki profesor Ryszard Peryt. Za propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II uhonorowano dominikanina i teologa ojca Jarosława Kupczaka. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Dodajmy, że dzisiaj pod hasłem promieniowanie ojcostwa będzie obchodzony Dzień Papieski. W centrum Berlina manifestowano przeciwko rasizmowi, nietolerancji i dyskryminacji. Według organizatorów demonstracji wzięło udział 240 tysięcy ludzi. Policja nie potwierdziła tej liczby, ale przyznała, że 6-cyfrowy wynik jest jak najbardziej prawdopodobny. Według mundurowych demonstracja przebiegła bez większych zakłóceń. Kolumna marszu rozciągała się na przestrzeni kilku kilometrów. Główne hasło manifestacji brzmiało: solidarność zamiast wykluczenia, za otwarte i wolne społeczeństwo. Organizatorzy przyznali, że liczba uczestników ich zaskoczyła, ale dowiodła słuszności działania. Jesteśmy nieprawdopodobnie zadowoleni zarówno z wielkości demonstracji, jak i z rezonansu, jaki przyniosła, powiedział po marszu jeden z organizatorów, Felix Müller. Demonstracja była wspierana przez partię lewicowe, zielonych oraz SPD. W demonstracji nie wzięli udziału politycy CDU i CSU. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Niezobowiązująco. Procession i iCube na początku naszego spotkania. Po pięknym dniu z jaskrawym, skrajnym światłem, obecnym i widocznym najlepiej właśnie jesienią. Przedłużmy zatem ten początek, bo kiedy przychodzi wybierać płyty do radia przy tak pięknej pogodzie, to bardzo często, zupełnie podświadomie szukam w muzyce dźwięków przyrody. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Malgański. Kłaniam się nisko. We'll be right back. Ile to już lat? Za każdym razem, kiedy słucham tego utworu, to wiem, że po deszczu przychodzi zawsze piękne, ciepłe światło. Że po dołku musi być górka. Że po złym czasie, z pewnością prędzej czy później, nadejdzie ten dobry. W programie trzecim Groove Armada i remix Inside My Mind, Blue Skies, opublikowany w roku 2000. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim do godziny drugiej prapremiera jednego z 10 utworów, które 26 października zostaną wydane na drugiej płycie zespołu Evo Revo. Jego trzon to Magierski i Igor Box, ale na tej drugiej płycie bardzo ważną rolę odegra Maciek Kurowicki, wokalista zespołu Hurt. Ponadto uwagę poproszę także fanów twórczości Larego Herda, DJ-a Hela i tych z Państwa, którzy cenią sobie opasłą, wolną, aczkolwiek konsekwentną rytmikę. Jej małe święto odbędzie się 10 listopada w Jazz Club Hipnoza w Katowicach. A całość będzie rozpoczynał m.in. ten utwór. We'll be right back. z 12-calowej płyty winylowej Brain Machine, The Last Machine, Capricorn Rising. Muzyka mroczna i powolna, ale mimo wolnego rytmu bogata w niuanse. Muzyka bezlitośnie sprowadzająca słuchacza w kolejny takiego dosyć jednostajnego rytmu. Tak w nocy z 10 na 11 listopada będzie wyglądała noc, a właściwie będzie brzmiała noc w katowickiej hipnozie, w trakcie której najważniejszymi postaciami będą panowie tworzący duet Girl. We'll be right back. stacjonują w Lipsku i po ośrodku z Düsseldorfu, z takim dosyć ważnym ośrodkiem, jakim jest Salon des Amateurs, z wiodącymi postaciami, jakimi są Toulouse-Lautrec, czy na przykład Lana Willikens. Ci dwaj panowie propagują i tworzą muzykę opartą na tempie oscylującym wokół 100 BPM-ów, a nawet powiedziałbym, że wokół 70 kilku BPM-ów. Ta stylistyka staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza wśród osób, no cóż, mających chyba trochę dosyć mody na szybkie techno, które momentami może kojarzyć się z młotkiem walącym w głowę. W każdym razie mówię tutaj o duecie Girl, który niczym walec powoli sunie w świat tanecznej elektroniki. I wspólnie z organizatorami festiwalu Tauron Nowa Muzyka postanowiliśmy przeprowadzić pewien eksperyment i zaplanować noc, w trakcie której dominować właśnie będzie wolne tempo. Początek tego wieczoru, początek tej nocy będę miał przyjemność rozpocząć, serwując m.in. Brain Machine, The Last Machine i utwór, który wybrzmiał kilka minut temu. Potem za sprzętem pojawi się Peter Jatz, czyli połówka Normal Bias. Ten brand mogą znać z kolei ci wszyscy, którzy lubią wolne dub techno. Od północy do godziny trzeciej wystąpią nasi dzisiejsi bohaterowie, a po nich na zakończenie Piotr Bejnar. Wróćmy jednak do duetu Girl, który na razie swoją główną aktywność wydawniczą koncentruje na plikach publikowanych w sieci oraz w scenicznych występach, w trakcie których na żywo tworzą muzykę opartą właśnie na tym mięsistym, bardzo wolnym tempie. Przyznają państwo, że mają wyjątkowo typowy i charakterystyczny styl pisania muzyki. Taka stylistyka właściwie dopiero staje się powoli popularna i jestem bardzo ciekaw, jak zabrzmi to właśnie na żywo 10 listopada w katowickiej Hipnozie. W programie trzecim Girl, który mam nadzieję zostanie równie entuzjastycznie przyjęty jak występ Toulouse-Lautraca na nowej muzyce w tym roku. Pozostajemy w równie wolnym tempie, ale wędrujemy już na nasze podwórko i cofamy się o 5 lat, kiedy to w roku 2013 światło dzienne ujrzała płyta. Płyta złożona z nie do końca konsekwentnie dobranych utworów, ale utworów powstałych na przestrzeni wielu lat, czasem wkładanych do szuflady, czasem były to utwory, z którymi nie wiadomo, co było, co można było zrobić. I pojawiły się na jednej płycie, płycie skrajnej, skrajnej stylistycznie, mającej przeróżne odcienie, trochę potrzaskanej, trochę nierównej, ale w moim przekonaniu zawierającej perełki. A ta płyta to debiutancki album zespołu Evo Revo, w którym obok Magiery bardzo ważną rolę odgrywa Igor Box. Bowie w Warszawie. Tym utworem w roku 2013 rozpoczynała się płyta Underpop zespołu Evo Revo. 5 lat później jesteśmy właśnie przed premierą kolejnego wydawnictwa. Przyznam szczerze, że jakoś nie wiązałem z tym tworem wszelakich nadziei, ale nie dlatego, że muzyka słaba, tylko znałem kulisy powstania tego wszystkiego i miałem wrażenie, że to tak jakoś wyszło przy okazji, może gdzieś bokiem, może nie na pierwszym planie, ale okazuje się, że ten twór cały czas funkcjonuje, że Igor Box i Magiera cały czas działają i tworzą. I tym razem opublikują płytę, bo jestem już po przesłuchaniu. Bardzo stylistyczną, bardzo spójnie stylistyczną płytę, która pewnie spodoba się tym słuchaczom, którzy lubią sznyt syntezatorów lat 80. Ci, którzy gdzieś tam miłują Pet Shop Boys, a może, no właśnie, może nie powinienem tego jakoś klasyfikować i ubierać, i określać, i wskazywać to, skąd ta płyta przychodzi. Dla mnie, nie no, może nie będę jeszcze oceniał. Państwo sami usłyszą, kiedy ów album 26 października pojawi się na rynku. Pojawi się zarówno w formacie winylowym, kompaktowym, jak i oczywiście w plikach. Niemniej jest jeden utwór z tego nadchodzącego wydawnictwa, albumu, który będzie nosił tytuł Dwubiegunowa. Jest jeden utwór, który absolutnie mnie poraził i który jest w moim przekonaniu kolejnym protest songiem w muzyce elektronicznej. Przyznam, że jeszcze parę lat temu w głowie zupełnie mi się nie mieściło, że muzyka elektroniczna może nieść ze sobą coś takiego jak protest song. Ale się okazuje, że coś takiego się dzieje. Że są producenci wyrażający swoje myśli właśnie przy pomocy muzyki elektronicznej. Jeden z 10 utworów, to nie będzie singiel, to będzie utwór, który zwieńczy całą płytę Dwubiegunowa zespołu Evo Revo. Zespołu, w którym do równie ważnej roli, co Magiera, co Igor Box, dochodzi śpiewający na całej płycie Maciej Kurowicki, znany z zespołu Hurt. Proszę posłuchać. To będzie ten jedyny raz, kiedy zaprezentuję ten utwór, tę kompozycję przed premierą całego albumu. Proszę się wsłuchać w tekst, bo jest bardzo, bardzo mocny. Dzieci ubierają się w Polskę, robią sobie siebie z mięśni, z kilku słów, z gwałtu. Z gwałtu w tajemnicy płaczą. To takie nic, to taka faza, to taki trip, to taki gif. Sweet Shanta nie mieszka już tu. Ta zmiana to stary tłuszcz. Zły wojny duch. Thank you.